хатгалуу. Магадгүй би сонно. Намаг багч. Бид нам. Ити туу эдин туу друг. Сүхвэ топло вини. Не. Не метр. Митите вака. Няма повече вълка, няма повече страх. От ръцете си нежни, вече всичко направи. Не мога да остана сам, съм на прага, сам съм в нощта. И сам ще те чакам, сам ще мълвя. Моля те, върни се, пак ще ти кажа, че това е съдба. И че странна тя ми обич, ти съвсем не разбра. Не мога да се променя. Още ли си тука, ма?